دفعات دا حرب قوانین دا حرب اور داغیر پر علل یعنی اسباب دوائی مجھے بیان کی سلورم قانون ذکر کر رہا ہوں جنگ کے نقصان نہ کے خلاف سنت کاروں نے کہی لا تخون اللہ والرسول وتخون اماناتکم انتم تعلمون مال و اولاد دپارے کو مکوائی دا استاد سے دا دنیا اور آخرت غور غور کی سبب دے اللہ برے گھر کئی فرقان ساس وجود بے دنیا کی تسلیم سی دنیا بتا سو تو لخ پل مقابل ہو گئی تو دو ہے تو لفظ ہے اور شرط دارے کے اتباعی دا اللہ دا قانون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنوارو جنتنو اللہ پل جنوارو خیانت نقصان نکائی گورنی دا پیغمبر علیہ السلام خلاف دا وقتول اتحادو اتحاد سے دا اتحادیان برا جی اتحادو دا طولو اللہ پاک اتحاد کیوں مگا برے کر اور کامیابی کر دا خبر بیانی کہ مشرکین دا ہر دور اغبا دا خبر کی لو سمعنا لو سمعنا لقلنا مثل هذا دا سکو ومنگم جو کدا سی خبر بمنگم کو خدا دخلی و اندی عمل ملی عمل میدان لکی راجی ندابا یادی کی غرق شو تباشو مسلمانان مسلمانان و مخواق استا اشار کو لگا دے کی تثبت کو دین باندی حق پرس دنیا کی این ہے اللہ عذاب نراجی بنیکان وجود سبب دے در رحمت دا اللہ دود خپل اللہ سنو نیکان دیر کری مسلمان تو ملکی دے کافر پو ملکی ام خیری اچھا مسلمان تنگی دے ملک میں باس ان کافر بانی تندر لگی اسباب جو دے بچاؤ یاد تباہی ابھی تذکرہ کئی دے نبی علیہ السلام خلاف جرگہ شیوہ اور طول دا غد کورن چاپیر اللہ اب شجیع و کمانی ترکاو جاجی جلے کرگو والے پر بنیاد باندی واللہ نبی علیہ السلام محفوظ ساتو زیت اور رسو نتاسم دنیا کی دنیا خلقو دنیا کان خلقو خیال ساتو خیال اور غی کوئی تاخیر کو کئی کرنے دو اخکرو دیر تکور بای تاس تاوان رسی اور کرا چل رسی شدوتا اتنی رمم وائی منگا اور دلی کہو غالو نمونگ بندہ سے وائی میری دا لیکن تاریخ زور مکنو خلقو نمونگ بند تاریخ بیان کو اتاقیر الاولین فرق دے یہود اور پیرنگیان اس تاریخ دے جاہلیت جن دیکھیں بے حساب کتاب نیلی کل لکھی اب دیر پارے مستقل خلق کے نول لے تو درگونو ڈالے یہ وطن لور سی ان جاہلیت کے زمانے سے سو ممائی سو تاریخ ممائی سو کسی ممائی سرد اخبر دان نگرد بدلنا دا دنیا کی شائع کئی سو سر پارا کہ صحیح تاریخ دا مسلمان نرکشی اور صحیح تاریخ دا قومون نرکشی خطا شی اچھی کنگینو دی تین تحریف ہو کئی مجھے اس کم چاپ کیا ہو پا غضب جب باندے دل چا کم را جی منجان کم کم خبری جی راہے محرک کر جی حقائق کو بدل کر جی منجا جس میری ہوئی نویا رسان تھا جس لہا تھا ہوئی باطل نم تیرے تاریخ دے نم تیرے تیر دور دا حقائق دے یہ درو بے احتیاط کوئی خیال کوا آپ پخوانو اگر تو درو ہوئی کہ سیدی کے ریشی اخفر اللہ رسیہ کوئی یاد کا کل کے جو اللہ قیدا کی وائی کرا نبی علیہ السلام چکن دن کا اوڑے دا کرائی پیغمبر علیہ السلام چکن حقائق حکم سرگندی جاری سیائی منگے ہو منگلو تو تیار مل وہ منگ بانی تاری آسمان طرفا یا راول را بانی عذاب خطرناک گردون کے سخت ماویلو کنا لیڈر ان درسن کے زلیل بکاری کہ دا قوم دا تباہی سوال کی کہ کعبے نے توافو کو حجر اسود اخکل کو اور ملتظم کے دعا قبلی کی نے ملتظم کے ادرے اور دا خیرہ اکرانا کہ دا علیک کی سوئی دا حقی منگا منلو تو خلجی تیار نو پا منکانی وراوا دکو ادبار پیدا کو خلکو لا کدی کے حق والے سے نما وزان کا خیرے سے لکھو لے خدا غلط ادا اللہ رخلے میں ذرا سوختا اور مکہ سوچو اللہ کی کان یو رول اس دلی لے کر ابردار رکھ لو تھوڑے کو لے کر دعا والے پکاو کی دعا کرے ہزار دردون کے بدلا والا کو بلتا ہے کبان دی مجھے اللہ کی سجاور کی ملک نہ بھی جو ہے اپنے دادا ملک ہجرت کا ترغیب دے ہجرت طرف کا پریر را کرے اور پریر را لاکا بل گئے تلا سکنا رنا دا دل تو دا رنا نسل کو فیدوا نرسلا پر کی پتئی نو بل کری تلا سکنا التا سے رنا کا تا کو کار دے رنا کول نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو ان دیوی کماندار تو رسیوی پر خپل خپل ملکی کی کار نکی مجھے اللہ کری کی سزا اور کدولا سزا تباہ ختم سزا یہ سوکھڑا کہا تھا جی ختم ہی کی آزاد نہ ہوتی اور مجھے اللہ سزا اور ان کے اولا صبح استغفار کئی اور دو کسی خلق سچے ایماندار پٹ ایمان راوڑے گئے داغوں پہ خاطر بچ کی ستا پہ خاطر بانی پاتی جی تکیوگا بیا دی ایماندار پہ خاطر با پاتی کی جی کہ دو تے ہوا تل بیا گورا مکہ سر سچر کن مکہ والا سرا اچھا وہ نوو تلی میں مکہ والا میدان تو اختل بدر تا دو درے سلور ہوئے تو مسافت بانے والتے مردار کلو مجھے اللہ صداور کو ان کے دورہ چاہیوں اچھے دو استغفار کئی دو خو استغفار نکو ہما کچی نیکان پوٹو ناری نو بچیانو زنانوی اگو بدا اللہ نا دعا گانے گفتے سوال نبے کول مشتی حق دو وما کاغ لهم اللہ وما لهم اللہ عزبهم اللہ ایمان جا بیت اللہ خدمت کیوں ایمان جا مستغفار کو کنا مغلب سزا مرا کی اللہ ہوئی سزا بدر کم سجی دو سخا سجی دولا سزا ورنکی اللہ دولا دو منکی خرط لیگتن جماعتنا اللہ اکنی بھی دو حق دار داری خیر قوحانی بھی حق دار مجی بیت اللہ واقع داری پلا سا غصی وقتنا مجھے حقدار بیت اللہ لیکن جان بچ کے ان کی بگنا لیکن دے بدون پوری پڑے خبر بانی جماعت میں تولی بسو کی چونکہ سخ بدکارا بد عملہ اور دولت مندو ایجاد جماعت میں تولی گئے ماں کامی اولیا میری جو حقدار بجے واقدار دا مدرسے ذمہ وار دا مدرسے اور جماعت اور دا سنتا بنے کئی دزے بدے ذمہ وار با نیک سرے حقداری دا غدا پنجرا سن دا او پا مشارعی قانی مشارعی با نیم ندا وما کانو اولیاء وما کانو سورا تو نیمون نمون کیو کنا سورت انفال کی آل عمران کی بیلی امانا نکانا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعا احدهما وبقی الاخر دو امانہو یو پیغمبر علیہ السلام ادو مستغفار یو خلال دو دنیا نا نبی علیہ السلام نمکی نلا و بیاد مدینی نملا دا اللہ سرا دا اللہ سرا دا اللہ انعام لا اکرام لا یہ امان دنیا کی پاتے سے بچ کے دو استغفار ہے. ایماندار استغفار کئی کہ اللہ نے بخنا واڑی نہ اللہ بتے رحمت کی نے کہی عذاب نہ بتے نیا لیجیے کنا اوبانی بم عذاب راسی میرے مل درو بیت اللہ صفحہ لیکن مکان و تصدیہ لہسن پرقول فرول و تصدیہ تن لہسن پرقول صدا آواز تو گر کرا گری مکہ معظمہ دو غرون و منز کی را کعبت اللہ بالکل دو غرون و منز کی خان تک کی آواز کنے پوری غرون آواز را گر گئی مکان و تصدیہ بے دو آگا چیزی روی کہ اندازے بر اپنے لیتا لگی معلوم نہیں خرچ گلار ڈالنا لگے گی یا بسی پدو بانی سبب دارمان افسوس نہ بچے کہ معلوم لان کل منہ تو دکھائے کم سورہ آل عمران کی لکھی یہ غصے سر مردار سے ابیاں کمزور کرشی یوں سے کون والوں جازی میں لگئی یا نئی نئی بمان نئی نئی سہے پیارے روڑی مسلمان پسے بابا ختم سی اللہ بھائی مسلمان پلا کے سن یغلبو اللہ سے مغلوب کا اللہ اللہ مسلمانان سے نخلاص کر سن یغلبو ابیا کافر جہنم تبغون کرشی کی میری نے جہنم لبزی داؤن کے اللہ پلت لکھی کا نہ پاک پاک کی نپارا ہے کہ دین کے اللہ پلت د پاک ہونا پلت لکھی پاک ویر د پاک والا کرا اور کی اللہ پلی ونی پرزن و پاسا پیوبل لپاس ہے کی جنیا تو نکی پجہنم یرکم ہو یجما ہو رکول کی ونڈ کی جمع کی نکی پجہنم کے خدا کم الخاسرون دغ پلیکان کا دغ دی تاوانیان نگا سیدھا کنا باجور کی مومند کی اور اگزوی جنسو کی سواد کی در روز و روز پراتی سخا دور کی نبی چطولی نیسی را پلیولی نیسی بنجانی کسی راوی سیدھے اداو چکتے تو بنجانی دو چکتے لی فیرکو مہو جنیان نیوند کلالا جہنم تے رو سوال جہنم لے اولے گل دادا اللہ کار رہے مسلمان کی کم کی آوستی دی سیئے دی اسنے آسریہ اور جا آغا خانیان دی آوستی دی دو تا کو بخن نیسے ہے جاتا توبو باسی ہے کنو باسی ہاں کہ بخورد دی اخلاص اسلام قبول کی توبو باسی میں اللہ دیر میرا بانا دے اگر یاد رمضان مبارک میں اشتا نرگوٹ میرا بانا دی اچھی سے دی میں آغا تول دا خلق دے اگر آوستی مسلمان اشتولا کہ مسلمان ختم کی مسلمان راؤڑی اللہ تعالی بخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام تو ایمان میں رہو سیدہ انتظار کم چیزیں مقدیا ممن کافر تو مزہ کرو ہر تک تو دو ادو تو چل والے چلے یب نہ مقد سے آخر بوجھو میرے جی نہ کوئی سنت کروں کہ سنی یہ ماتا ہوگا ماتا را مہامرسا تو چل سے اول پسو منڈی والی در گئی کہ تم آیا تاؤ سن دیو پسے تاؤ سو تو تاؤ سن ماں مقدیا منڈا میں پسے سرگم سو ماں نے رو کل اور اخلا سے نکلا کسی چیو لگے گلا وہ تو کر سکتے ہوا چلا تو اور گئی تو سو سن والے پہلا مزہ ہوا کبیا میں تو سنی دی ہوگی یہ تو جمع غلامی پہلے پورے کر لیا کتاب آزاد ہوں شرط ڈال دے نہیں تھی میں تو پہلے ہی ادا چلے غزل ہوں گے اور اعلیٰ میرے کی سکری اگر کوئی میرے والی کو سایہ نہ ہو تو خبر ادا سے سلا نبی علیہ السلام نے مال جی میں گر گئے جمع مسئلہ مرا تھا جمع کرم آتے یا جی بھی اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو جمع مسئلہ مرا تھا ادا سے نہیں کہتا کا نقصان در ویسی جمع رقم کام دو جنا وہ اصلاح تک میں کر دے دو کس جو کو آج ہم لوگ کو کہ جو حمزہ وانی پہ اسلام کی دس سڑے بکو کفر کی وہ ہم پاگل ہو والی نم مسئلہ نے وہ یہ کہ پیغمبر دا آیت ہے بخیری پہلے کے سر پوتو ادو او اسلو اگے کہ تو نو خلق رو رسی او تین دی جار نو کو اگے کیا کا قتل ہو العاد الاسود اگر تو رل کو جل دے گا نور و ول جا ہو جل اگر تو رل دے ہم جا رضی اللہ تعالی نو دوئیو کو مقابلہ کی اگر مردار کو نور لے لے برابرے کو يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين سلام أغلى بلا سلام يقولون أن الجنبي خفتري وما بتوبة قبيلي وياو وما دير خفتري قبيلي وياو يقول سي بعض الوقتين كنها رجي وداني تخفر الله سفل بكي خفتري بالجنبي أتشغل دوالي میں قبلی جی ہوں نبی السلام یا قبلی جی پیغمبر السلام و جڑل اصحابان و جڑل یہ تو دیا ہوا ہے نارا دیا ہوئے دیا ہوا ہے دیا ہوئے خلق پیسی کہ اسلام نہیں انسانیت نہیں کہ اسلام ہی مسلی تو انسانیت راشی اخلاق راشی میں قبلی جی کہ میں نین کا ہوئی یہ افر لہم کمن سو دو دن روانا بجنا نو بکر سو دو تا سکر سی جنک کے دنا اور کہ جن کی دو تولی کل در بی جنائی سمانا یستمرو علا ما ہم فی قد اخبر بی جنائی پاجی سے متحیر ہوئی بکر سو دا ترقل اللہ پڑا مانو کہ دنیا کی مذابی اور آخر کے در مذابی مسئلہ سلدہ دا صورت نیمہ ہوئے لسا مسئلہ دا وقاتلو اور دائی اسلم بنیادی طور بانے عنوان دے صورت دے دے نصوروں کو مرکی صورتین کی را گئی اور اسلم با مسئلہ بلا بیانی را دائی صورت اٹھولے کو صورت با قرآل عمران کی بلکہ اسلم دائی ذکر کی اور جن دے دے صورت رائے کہ پاکنی سے دنیا کی سے قسمت انگول مسلمان شکنی تم پاکنی سے شرک سی ندا شرک ختمی جنے دے دنیا نا بے دے عیسیٰ علیہ السلام دور کے کہ دجالیان بہو ہوئی بے دے اسلام میں عبد کے سو گیا نہیں یا بے دے آغا دور میں کہ عذاب دا اللہ برائے اور کافر امتیان بے طول ختم کو اصر ہماندار وقا دیسو نور سے کفر بی دینی ختمی جنہی دی دنیا میں طول فتنہ تمہن دا مسلمان تنگول یا فتنہ زور دا شرک زور دا کفر کفر بئی خدا سے زوری نہیں کہ مسلمان دی راجیر کی یا مسلمان دی پسپل قانون و پسپل قابو کی تھی تاہیو جن دے گئی کہ پاتنی سے دنیا کے پندول دا مسلمان اہنے سرے یا لا تکون فتنتن لا یکون شرکن ولا یعبد الا اللہ وحدہ شرک پاتنی سے شرک دا اللہ عبادت سے رسول نہیں گئی ہوئی مغدی مطلب سو دا نبی ختم پر قیامت با جنگے گی الجہاد ماضی علاوہ میں قیامت پر قیامت پر جنگے گا قرآن سے سر خدا گا او خلق ادو مسلمانانو صبرانو پدی لکھ کے رہے تو میرا یہ متحد تھی کہ جو دن دو پارا بتا دنیا کی جب نہیں جو ملک دو پارا بھائی دس انت قومیت تو پارا بھائی تو پل ب جنگ جی خود اسلام دو پارا بجنگ جی پدی بھائی بکری کریں داد میلا جو متحد منسوخ کے دن کے قرارداد دے چار سو دے اور خلاف نشو بولے پتا ہو تو سو بروان اور قرآن سے ہفتہ لا کا کونا پوچھنا پردے کے پاتی سے زور دشر پردے کے پاتری سے شوق دنیا کی انکھا چیزی متاثرہ پر کاما کا جنگے گئے ابن جریج مانا کوئی فتنتن لا یفتن مؤمن عن دینی لا یفتن مؤمن عن دینی مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ مانا کوئی حتی لا تکون فتنتن لا یبقا شرکن باللہ ابن جریر ابن کثیر ابن العربی نور علماء کثیر ادا ختم سی ادا ختمی سی نے ان کو بجن دی مانا تک قیامت پوری اور کسی قانون بجن دیتے ہو لو تو اسی دی اللہ اسی ادا اللہ یقین دین سی قانون دین قانون سے کما تدین پردان کسی طریقہ کی چلے گی باغ مناسب بر سرکی جی غورم دادا بھائی کہا مکمل سدا خلق بھائی اللہ جما کا عمل یا ملو نہ بصیر اللہ بھائی کتنے دیر خلی جن کے اللہ کا پتہ کہ من سی دنیا دے کفر ہو دے سر دے غور ہو لو نا رل کافی مکبر دے دیر مسلمان دے قانون بلا دے اور تو وہ جو مکوالا مکی کر اللہ اس کا سکرم کے دا ایمان دے چاہ دے ان اللہ مولا کم نیم المولا دا ایمان جوڑ کر کنا یا وہ سر جائزی میں دیئے سوڑا تیاری دیئے ہو دیئے دے بلک سے دے بلک سے دے دا اون مخ سے اللہ دے اللہ دے اللہ دا وہ تیاری دے پکار میں دے حتی اللہ تکون فتنتن و کون الدین کلو للہ دے دنیا بانی زور تعریف قتل پکار دی اور یہ تین باور کا اللہ پکار ہے بدر کے فرشتے را لے دتن بے ہوشو اور دے دل یو مر سو یو یا سم سو اللہ وہ فرشتے را لے گی بس انتا ہنین کے حملہ سوا مسلمانان مات سو پتور و پیرو کے دتا گئے حملہ مات سو پشا سو نبی علیہ السلام نا اللہ وار اور دیکھیں وہ اللہ کے طرف نہ مدد را گئے تین جوڑکو والا تین پگڑوں والا مخلوق را گئے بالا سو بالا کا راہ لو تو سورو کو مکو پر ختم کو ما فنائن اس آ جب تم کا سر سکم اس مارا اللہ جو افغانستان دیر واقعات دا کسی کہ چالی دلی اور کتلی دی اور جائی نکلی دی کہ فرشتے را گلے اصول دینا فرشتے را گلے انسانان بنو گے چلو سوا پتا ہو لگے گر اگر بن جاننو اللہ اسما اگرے اعتماد آگا پکار دن اللہ مولاکم اللہ یکی نئی خاص باب دے اور اوسا خاص باب دیر جیت کی اگر یو بر اعظم نا بل بر اعظم ولی انکہ اللہ انہی ولی نگے دے سو ولی اور ذکر ولی کہ مسلمان اسلام کے ملے اسلام بانے یکی مستدے اللہ نعم المولا نعم النصیر ادھر خطار و ادھر سوئی کے دے خیر اندازی مال دے غنیمت کا سنے دے مسئلہ جارا آسر ہے اسی رسرم دے دینا اسرہ بد مال نہیں اسرہ بدی دین دا اللہ قانون دا اللہ بدی مال راضی نفسے دے راضی کی کنا کرانے دے نہیں راضی یقین کو دے سکا آسر چتا سوا خلاج جسم نوی نتائی سکی چور بے سکا دا اللہ رب چتا خمس مائی جی کرتا عموم دے ہر چکی نمین سہنی سر جائی جی کرتا ہر چکی اگر کا غستن دستن دے تسمہ رسیوا دے تپلے دے پانگواز کی دے پارا دے پیزوان دے پارا دا بوٹن تپلے کو نہیں کنا او اپنی تپلے دے دے لان دے او کلے او سر دو پیزوانی دے دے دے او روسی سب ہوتے ہو سرمن پرتا پنگی کے تپولا دوتا مجھا دو پیزوان نبو ویچیو که ازوانی پکو اویو که ماو که ازوانی غفو ویسیرات کم من نار نو شراکانی من نار یو کے زبان دے دور اور جو دکھا دوسرے چینائی مال کی خیانت تو شخصی مال کی خیانت جوڑوں گے تو دوری آسان بھی اگر ازا کا یا لاہور کا شہر کا اور زیادہ دوم روا کا مغرب خوشحال اسی رضا بسی معافیت ہوتی یا کیسے معافی ہوا میرے بچے کا اجتماعی مال کے چین معافی والے یو نو والے یا لس نو والے یا سل نو والے چین معافی والے اجتماعی مال کے ابھی بنیاد بھائی سراکار منار دو تصویری اجتماعی مال کے دے کے احتیاط کر دیجیے دیکھے یہ کر کے یقین کا چپا سول ہوٹل بچے سینا لگو کرے کافر نواز یقین کا خاص ڈاللہ تین جمع والے لے کے لیے قربا اور پلوان دارا یقینان بے پلارا بچہ نہ ہوئی بانان مسافر مسافر بچے کی بے عمارت اسلامیہ مولمانا بے عمارت مولمان راجی مارت اور اپل لکوڑ کے سے نسے کیا بول اور کے کنا بدی مولمانو یعنی سرکاری وفود سرکاری جرگاہ دا بد گرمال بسونا بدنی مت دا تنجنی وسینا دا بتنا لگے اول اور کو لگی اللہ کی فکری خدا اصل کار دا امیر سلطان بارے اور دا حق دا پیغمبرو روس کی دارو کو جو بن سو پاک سو نوابیا حق دا رہے اور دیر ایک دانا لو ان کن تم آمن کن باللہ کہتا سو ایمانی تا اللہ وانی مان رہا ہو رہی اپنے دس آتا ہے خدا رہا کہ اللہ جی مجھے بگا اللہ پا قانون اور اللہ پا کون بان چلی گی ان کن تم آمن کن باللہ کہتا سو ایمانی تا اللہ وانی قرض آخر وانی سلمہ بن نفیل رہت نقل کی بیمان نبی علیہ السلام کو اللہ سے انبرا ترکت الخیل عوضہ سنتا ما اسنو اسن پریخو وعلق الصلاح وزعم اقوام اللہ قتال فقال کذبو الان جا القتال موزن کبیر ام جل دو پندر سمقبانی رہت نقل کی نبی علیہ السلام کو کر گزاری گیا ما اسوبا سن پری ہو بس لگ ارغول مین پری ہو بس نکلو بولے یہ خل اکول کے قتال بس کے ختم سو مکہ فتح سرا اور جہاد نس کرے گنی نپور کا خلق باسی مسلمانی بھی دعوت باندھے دا کی رئی سن دخل کرا کرا قتال نس کرے دعوت اور تبلیغ دے اپا دے دعوت تبلیغ و خلق مسلمانی بھی القیت الصلاح و ترکت الخیل رسول سلام جواب کیجیے کب ابو کب ابو ضرور لے لیے الان جا القتال قتال رسول عالم سر ہے مکی آواز مکی والو سرو ہم تعلق کا مکی کی تم جا وہ سرو الان جا القتال قتال ایسے رسول دنیا سر مقام وہی کی رسلہ ہو گیا گیا جنگ نیچ کرے جنگ نیچ کرے ہم پیغمبر کا دعوت نہ مسلمان ہو گئے جنگ سرو کا استا پلاور کو مسلمان سی اجول کسی دن کے یوروپ چلا والا کبھی سر کے نستا دو کل کئی کپائے تھا دا والے مال کرتا فوج میرا والے دس سی دس سر کے جم اور وہ سر سے بیمان رہا دعوت کا کوئی بیمان رہا کل بہت کا کوئی ایمان خورا ہوگی اور بول خواہ داؤ گے رکھا پھر کی سمرا کہ پسولی بھی ایمان راولی میں پلکون کافر کیجی پلکون پاکستان کے کافر کیجی انگریز کیجی پیرنگی کیجی قادیانی کیجی آغا خانی کیجی دعوتون شروع دی بدیس سے تو فکر نکوئے گا یا مسلمان مانا والی آری آری بار دنیا خلا پرے گا قذبو الانا جا القتال باگر وکیل کرا جی الان حمی الوقیس اس طرح سے تو دیکھ سگا اس تو دا سلا اور اس لگ اتا سے جہاد ختم سو درو گئی ایت مودے میں کبھی نہ کہتے عالم ولا وان جل جو کم جس تم باندھے مخون دا مال لگن مت کے پلا کرا ہے ندا کا سن لے واجی تین دم دا سر ندا اللہ دا اللہ راؤل گل بھگوان گم نارا ابدنا عمل فرقان اگر کرائے دل ہوں گا تو بندہ قربانی فروغ دل چن کفر اور اسلام دل چن کل تیزے سے جگری اللہ کے پار قربانی کو آنا آگا مدد بان سس یقین مجھے ہوائے گا کہ مال کے برکت دا اللہ کا اور جب آتے رکھا ہوا تھا کل چوئے تھا اس کو طرف میں دے ہوئے ہو پر طرف لڑی بانی میں دے ہو لڑی جو جنگ اگر مارا کے دے بغر نقشہ کوئی جو قرآن دا کمال لے مائے اللہ کے جہاد شروع کی ہر تو گوٹن ہو کول پاکے تھا جو کول گوٹن ہو مائے کئی کمازے کے لیے مگتا کہ یہ داوہ رسول عمر پر جنگی یا داوہ فقیر اور عالم اور مستحید کے لیے بانگی اور جہاد کی تو سنگی تھی کہ یہ عمر جنگا یا دا مستحید دا محصول میں خطہ کیلی نقصہ و خودلہ دا مدینین فدی طرف راگل دا صحابہ دا سراغل دی دا مکین فدی خواہ باندر راگل دا سراغل دی دے دے کیا جی سی دی دا یقینی دا کنا اصحابان مدینی تنیز دی دی دا مکین دیر کنی مکافر مدینین لیر دی دا مکین تنیز دی دی مکین پا طرف دی مکہ اصل مرکز دی دا اسلام مرکز دے کعبۃ اللہ کا بچی اور نقشے کے قرآن خی مجھے مدینی نے خی جو مکے میں نہ خی حکمان لاشی پولیس لاشی نقشہ جوڑے دے دے تو جرم دے دے جو تو دیر جانا جرم دل کا سو دے تو دیر جانا دا دے گا کامی نے سو کا طرف دے تو کم طرف دے جمرہ میترا جمرہ فوٹا جمرہ جگہ دا ذکر کی جمرہ دے یا جو پوری مرکزی مقام نہ سن رہا دیا سب وہ قرآن کا مرکز ہوئی مدینہ منورہ ہوئی مکہ مرغمی آدھی ہوتا اور یہ اسلامی مرکز بیت مدینہ منورہ گا مجھے کہی کہ یہ کل چوہ تاسو پہ طرف نزدے مکہ تا مدینہ تا او دو پہ طرف لے باہر مدینہ نا دار الاسلام نا او قافلہ اسفر منکم لاندے او کزہ اصفر نمائی دو کرا سیف البحر بسن دریاب پغار بانی دلے نہ راتیں سے جگہ تو میں جوال بولا ادا سن تر اپنا اپنا اپنا اپنا اپنا مدینے نے کیل شو اور صاحبان جا کے کلاں دو باندھ ہوا تھا دا ہوا تھا یہ نو اور کنے ہو باندھ ہوا تھا وہ جوا تو نہیں جی سے نہ کرے رہا تھا کا فرم رہا لگا اور اس بس پر ان کم اقافلہ کا فرو وعدان جس کا سنا سودا گرو تجارت گرو اعلان جو کجوا اور دا حکمت دی کی سو کہ دسی پا پیخ آئے اوبر سر مخامت کا کافر والا رہو وقت اور مسلمانے کا مخامت کا دا دی ہو جہاں کچھ ریو بر سر ویلے ہوئے تاسو نیتے ہے کہ لو تو آت کم اکا ریو بر سر نیتے ہے تاریخ وعدہ ہوا کفتور ہے کنا کہ تاسو ریو بر سر نیتے ہے وہ مقرر کرے یقینے میں کرا پکڑے تو اس کو وعدہ کی نیو آد وعدہ کی خلاف کرو کافر اور روایت کل لوگوایت وکا تو مولوی تن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیر دا خبر ہوا لا اللہ کے ہم برم کو جنگل نور ہو دی قافلے کے سراوتی و قافلہ تلا و تسکیب جنگل کو پتہ ہے بیا راشو پتہ ہے تغبان تو تارے باندھی اصل ہی برا واخلو زنان برا ولو زن سر با سمر ولو جنگل دا خونن دا سان تراغری چاسا خلاصا انسارا چاسا لندگا بلاری لیکن کے مسافر سو دا غدا و اصلا نور تشیر نشتا دے دا یو ایلو اللہ تا دا خواقنا اے زن دا قسم مخامک کم و سران چی اسباب نیو سر مخامک کم او او جاتا ہے یخ کلکن کن نیاد مستلاب بن کرو پو آدھا کے تو لوگ کے تو ویلو کے سران لیکن دسی بطے خراب سا اللہ کہ فیصلہ کی پورت کی اللہ ہے فیصلہ سورت ہے اللہ سہا امرن کو خطرناک خبرہ فتحہ دبر ذالک جائے دیر پر دا انتظام کرو یقی اللہ امرن کا عظمت بھولا سفرت کی اللہ پورت کی اللہ ہے فیصلہ سورت کی دن کی اللہ سہا ہے سوچلا انتیجے بنگی سے جاتا جیر ہونی کرو دی کہ برباد سی احلاک سی مردار سی آتو کی مردار سوڑے پس دبائن دبینا لیاہ لے کا دلیق دین بدل لے تفصیل لے آگے فیصلہ کے فیصلہ دادا کہ تباہ کی من حلقان بینا ہلاکے برباد سے تلاش ہوئے دن بیان سے دراتے دا قرآن نا ہم بینا آنکو مانا دا باد دیکھنا باد بینا تن تسلط عن آیات الرجال عن السباة ولیس ہواتی عن فعادی بنیسلی تسلط عن آیات الرجال عن السباة باد السباة اگر خیالینا اس کیا خبر اکری بلوکوالی چیئے مگر پس بلوکوالی میں ختم سے اللہ مسلمانوں کا شرم دے نسے پڑائی ہم دینی مکے سے وہ بھجو مجھے پکار ہوتا چکے اگر سر مقام مسلمان اولی کی کافر مدور پخار ہوتا مدور یو کنا یو قدریل ایمانداروں نے خالص جنگیان زوانان مسلمان علمان سیرت روایت بکر ہے عبداللہ بن مسعود سن کے سرا لاؤ اگر تو یہ الگ اطرا ہم سب بابا اولیا کا نہیں اگر نہ ہو سو کسان کا اولیا ہم یقینی نکال ہوگا گمرہ اللہ کم کر گمرہ کے مسلمانوں نے گرا اور پلا حقیقت دا اور کم ہوئے کہ جس سے نہ ہو سکتے گا اسے مردار کرو نہ ہو پاتے کم پاتی سو مندا جی کہتی قرآن خبر لیکن اللہ بچ سکتا اللہ خبر تو لیکن وانی پیغمبر السلام خوبری میری گاہ لگری بچاری بھی گاہ گمر نگی مجھا صحیح وہ پیغمبر خوب ہوگا ابھی کی غلطی روئی الانبیاء واہو حدیث کرا جی انبیاء خوب وہی مجھے سنگے کی دور ہونے کا لگتا رہتا نبی علیہ السلام علی گری کی رمکی طرف تک لو وہ میدان میں تلی بھی دلی اداو تک ہو جلے شو مجھے کنیو کناغ دا راغل نبی علی جی راغلی نہ ہو سو اور دل پکنا تقریباً درے سو پاتی شو مصفق سو پاتی شو اہم زخیان نبی علیہ السلام یہ لگ دی دا مرنگی حقیقت دا خوب نسیاو دا خود نبی علیہ السلام خوب ہو اصحابان تا اغلا جداو یاد تا چی کل خودری تا استدو کل چی مخشوی فی آئینکم یری کبوهم خودری تا استدو تا کل چی مخشوی آئی اول سرا اصفر کو دا خوب کلک حقیقت کی دا مرلک نیا دا خوب سر کو کلک سارا کرو آئی ودا خلیم جی موج میں مخ و تڑائی او کم کریے تا سوک دی آگنین دو پسر گو کے ایک جوری کمو ہم کلا چی خودنی تا سدو کافر تا ستا کلا چی مسیح پسر گو ساسو کے لگ نمسو دا اللہ تا کم اختار کرو اتراہم سوئین او کم اختار کرو تا سو پسر گو دو کے اوی لگ دی یہ تڑائی دا اولی کولا پارا پورا اللہ کے فیصلہ اللہ سے خان اللہ طرف سے جلدی سے تھوڑی مہاماری وہ اللہ ڈرے ادھر کو اور کامیابی کرے ان کے ڈرے گھر ادھر کو روز پر سیکھی الانفال للہ والرسول مال جو کہ نت دا اللہ بے دا اللہ کے پیغمبر سس پائے کے سے اختیار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سری سعد بن معاذ انصاری مدینی مصر وہ دے دے یو بل سعد بن عبادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جن مقرر لگا دے رہا افسوس ہو پیغمبر علیہ السلام کہی لو علمت انك تقاتل لو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ابدا تو زما ضغط اجلے قام پورے قریبانی کے طالب و مثل جنگ رہی ما تخلف عن کان بیت بسن پاس سے طول برا ہوتی خدا یقینی نو کانا کہ جنگ ہو دو قافلہ نسی ادالہ تاغیر جیت کی اکم مجھو مسلح البدا والنہار بس انت دام دا قلتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ خبر طور سے بس بس دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاسوسو اغول خبر ویسو انا لنا قلبتا فمن كان ظهر حاضر فليرکب خبر راوے کہ قریش روان دی رسام نرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلانو کو انا لنا قلبا فمن كان ظهر حاضر فليرکب زمنگا سے طلب دے تو خبر دی بچہ فرلی کور کے آجرے مجھے گرم سر سوشی مفرلے خبر کور کے بانے سے تر جنگ خنو سے دا فاول جنگو فرلے گا یاو ارکی ورسو کی بگر دے دا خربا گر دے دا ورسو کی اخان بگر دے دا سنا بگر دے دا اور تر بچہ فوری مغیر آواز یا آخری مارا سوارو کی فجعال رجال یستعجنونہو فی ظہورہم فی علی المدینہ یہ زمین سورلے دغا تنگی پخلی کی دیگا اللہ سے عمبرہ منگے یہ چی راو لگم را دمہ منتاو کہے نا دوا بکی تنیش چلے راجی اللہ اللہ من کان ظہر حاضرم نا آغا تو دماغ سے اللہ سے چویسے سورلیش دے آغا جی را سرشن آغا تو تنو سر سورلے نور سر نوی نبی علیہ السلام سر پلے سورلیم نوا دار ایت نقل کی مسند جنان احمد درم جل نقل کی امام دا وہ کلک مرسائی دے جماعت کرا ہر کو تن کی مکلک سائی یا دوائے اللہ دے سیادا کلک سے پیرو غسے لنگے استعمال ہو پڑے کہ سبحان اللہ جو ہم نہیں جاتا بچے دے دے دا خبرہ اقل و بسیر کے مجھے مخطول دے طرف کرا میں پڑے کہ سبحان اللہ الحمدللہ سو ہوئے اچھے جو غلن ہے نوائے میں غیر ذکر نوائے میں کھلے ہوئے خود ذکر نوائے جس سے غلن ہے قدم خطا کی قانون خلاف رہی ہر کیوں بھی اللہ قانون اور اللہ کونا کاغذ کیسے کثیرن دیر اللہ تم تو لوگ برے دیا ہوں مائی برے بالو میں چاہ اللہ قانون سورج کو چکے لا الہ الا اللہ خبردار پورا قدم کی اللہ اللہ سجو برکے برکے ہو بے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا اللہ مسجد پر سجو برکے قانون اومنا اومنا دا اللہ جلی جلی ابھی اوبر پر اختلاف ہونا چاہی نزا دا خلیب دا پردول نزا ندا بلا تنازہو اختلاف ہونا چاہی فتفصلو دیگلو بسائی اختلاف کرا اثر خوری جی دشمن قیفی جی اتفاق کرا اثر خوری جی دشمن جری جی دا قانون دیوا اختلاف ہونا کہے فتفصلو دیجان بسے دیگر بسائی و تذہب لی حکم اختم بسی ساس طاقت تذہب اللہ بسی جی حکم ساس دولت و طاقت قوت کسے دے روح کسے دے عبادت کے کہ اللہ جسم تذرکی ہے تو مقابل رکی واقعی کنه لسونه دا آغا وستا لسونه اخته دا آغا وستا وصله آغا سخون مطال سخون آغا ورخطا چی اگر نکی دی توم تکلیف تا توم رسی آغا توم آغا تخدی خدا دی غروب آغا حقیقت چی اصل که نکالی دا بعد دی وکه سیلی روالی دی مخامه افتر دی خرقه ورد فساد ورده مهم چی او دا سیلی چی دی تساد آلی دی مخصالی دی وکه بوجید سر خواهی ختمی ری من دولتکم و تذهب ایوکم و تذهب دولتکم دیکار غنبی که استا پا پانی نسنه کتاو قتل نمال برو پیرا که آسانی برا که جوان غوزان برا که سلکسو برا که تاو سر بگر اون پانی برا شد پانی را گلد ترا نغلی او غنبت که نگلد تذهب ایوکم پانی با جلده شد دولت بختم شی هوا بودی به اتنادی برا شد غراب القرآن و ریوکم دولتکم راغب تذهب ریوکم تذهب غلبتکم ابن جریر ریوکم قیتکم تقدم ختم شی داخل سر دقا سیدین لور افراد اغیدی افراد تاسو بزا سکایت سر سراسی متاقب بدر شی یکنی اللہ سا دے سرد غم کن کنا مسی پسان دا اخل کتویتی دے کورونا تکبر مسیح والا ہوتی اصول تین غیول او سی اروری دو وقتی بدماشی ہے دو پارا دو خودن خلق تا امن اکی خلق بدن دا اللہ نا اللہ دے دو کولو آو چی کولو جو ہے ان کے اللہ بس ازا ہو چی آگے منا سبرالو بھائی زیان علام و شیطان و عمالام دو پا تردد کی ابو جہل خلق رو اندو او پا تردد کی مابو خلق تفر ادبار ورکو اخیرہ اکولا کما پا حق ناکا نوم بخیرے صلح پر نوم بگتا کرو خوشیسی اولیو دو خیارو بھی کنا سوچ کوئی چی زنونگا جیجان دی بنی مدلج او چی دور آمانی واس رسی لاس رسی ملاس مینسی نکمونگا جنگ والا ایزی جانا نباس اکول دم اچھونا نی بنی مدلج کہ آگا قبائلی کیسی آبا اخلاس کی زنگا کلے بہیلی کیوں بھی جتی بہیلی کی او بھائی مالی یا بیرا مہین سنی چی چل بکو چلی سارا بکی شیطان کو تیجی و خیال دیا کو بس دے بس تا پتہ لے جو اس دے پہی سارا بکی شیطان جا بنی مدلد دو سردار پا شکل سراقہ ابن مالک آگا سراقہ دے کہ نبی علیہ السلام تعاقب کرو دو حجرت پا مقبان دے او پسیر آوارو تزوینا سن ادری واری دا غاز خزمتا چننو تن بیار اویت دا نبیر السلام دعا بانی ایزا ندر غم نور گوم ندر کردم تبیل او بیاتین گو علی کلی اغسی دا نبیر السلام نا یرا نوشولا پستاسو باد سیر آلا حکومت راگو نچو زپا امانی نبیر السلام ابو بکر کوئی وزل اولی کا امان ناما اغولا دو سرمانی پر غرطہ بانی امان ناما پسکور یا دو جاتی تو لکھ بانی لکھلیا در سرمت رتا کلکی نبی علیہ السلام مدینی طور سے امارت اسلامیہ جور سے مدغ وقت سے بے لار گیا ایمان راو مسلمان سے دولت را گلے گے غنیمت پریوانا دیر سے دو عمر غنانہ دا رسے وقت سے دو کسرا خزانی را گلے گے نبی علیہ السلام دیتا دغا چکو رکولو پوست داوی لئن طال بکا الزمان لطل بسن سوار کسرا کہ عمر دیوگو سو زماد اخوار عزیز رجو تا مگورا کہ عمر دیوگو سو دی کسرا حکومت بد مسلمان تلاش ختم شی دا خزانی برا شی او دا غد کالی بتا تا تلاش کشی کالی لطل بسن سوار کسرا عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ جو عمارت زمانہ ایران فتح سو ایران خزانی را لے دو کسرا کنگن پا کرا لے بادشاہانو با سرز رچل خطو تا با امتل غاو تا با امتل او ها یغب دو تاج میں غب ان کے سرو بانے مرقص و مزینو بعض دسی جور کری چی غب دیر گرونو سرز رگو دیر با گرونو او چاکیوے او چاکیوے با نا نا پاسی میں دے جفروز دے جیز جان کرو او دا پاک دے پاگے کی کلک کرو کہ کل با کین اس بادشاہ ناغبی پر اشخص کے مصال جائے دا پسر بانیو نگوئی نبری جے کے لئے دا پسر بانیو پروتو لطل بسمن سوار اے کسرا نکالی دے اکل دو نبی علیہ السلام دا جماعت پر کچھ میدان کی تخاوری اشگی پرکیجی دا دا سرو درو ڈک چوستا میدان عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چتو قطر نو جلل خلقی رو خوشحالی رو دا تجائی یہ دی مالا ہوئی غادی رکھلی جانم پدی چھ مسلمان پدی چھر چھ دیگی محسوس نشی وانوری تو بلے نشی جاتا یہ جانم پدی کاتو مصر سرے دن لور مضبوط راگ سلامیو کو اوکے جن چراخو سراخا دے داغا یہ پانڈے جن رکھے روا لکھا دے پیرر سری پرکن دا یہ مطر جن رکھے روا اپدی دے پاسا ادا کنگن زما دی پیغمبر ما تویلی لئین کال بکر زمان لطل بسن سوار کسرا رکھوشتے و برسے دی جواب پکار دے اگوی توشتے یوتن تا دتن اصحابان کسی خبورا پاکی شدیو کل او من خبوری جاو تویلی پیغمبر سلام او مرو تویی وقل وای اندو کنگن واچو دی جمر پیر و موکو والا اگر دسرو کنگو واچو اللہ سواتو ناچو مرتایی جنو لاکو بسو چر کر لے ایران بدلو مال غنیتی سلسو لطل بسن سوار کسرا دار سراقہ دے ابن مالک پر شکل باندے دے قبیل مصر مرار ایتینی جا لئین کال بکر زمان لطل بسن سوار کسرا کہ وہ خوبی چو مسلمان تا اسلام تین شو واللہ العظیم دا امریکی دے صدرہ مقالبہ بدیان تا تلاسین کیوا تولیشی گرے بولوا تولیشی نور فامونو نبوا تولیشی وہ شرط دے کہ مسلمان مسلمان ہی اگر مسلمانی کاری کی نہ با امریکی نہ با برطانیہ کس سے بنی اللہ مسلمان تو اسلام تین کا اللہ آغا دور راولا چاہتا امریکی آن واسلی ہر طول اگر مسلمان تلاس کی اچھا سنگے استعمالی آغا سنگے استعمال کی وچھا مسلمان مسلمان سی مسلمانی چر کرا صرف دسناختی کار مسلمانی را لطلب سننا ابو جا ابو لہب ابو جال پریشان ہو سراقہ ابن مالک پر شکل ابلیس را گئے جو قبیلی دمشق پر رولی رتا ربیت کی یا سیم باسنی چمنگا پا دیغم گی اوستا قام بلتا را شد تو برگ دا بے غیرت تا تزرخ کارے گم دا غم زمان اوستا شریک دے باریس ہے زمان اوستا کو رکو تا کو تکر دا بکو گیا دا غم شریک دے اکتوائی نزو طول خپل طول زوانان مسلح را باسم تا تو مرگر کیا کہ اتا سر بجی جو دباؤنو جسی کافر دے ادو دو کور کولو نو بلاحب تا بجال تا ازان بد کرے کنا چو زما قام او دخپل قامی سر جنگی جم و پدی کی دی پردیر ادن نشی دا خو زما جی دے کی دا اینا در اتا جت نیسے خواستین چی خبر دے ادباری ادبار دے سر حکم یہ دین ادل دی ادبار سے چیز اتا سر اللہ سن میدان دا جنگ تا چیز لار زما قام خدا را سن شو لے میدان برابر ہے یرا مالا ترون یخاف اللہ زینما تجتا سینینائی دل ذکر کی قرآن ویاد کیا چکت ذکر دو تا شیطان دو دا بد خبری یا بد کارونا اعمالهم زا فدعا بی اعمال بد ذکرن دو اسلام دشمنان دی اسلام دشمنی کی اعمالهم دو دا ناکار عمل عمل ناکارونا شدگن سنبالول اولیو تا دا لا شیطان خستکی تنو رولے کے شیطان نشتے شوکم ضرور پتا سبائنن الشیطان وعدہ دے چسی ما یعدہم الشیطان اللہ غرورا تشدو کوا من الناس ازتا لکم اليوم من الناس خلقنا ازتا سلیم امان در کیونکے رخفل قام قبیرنا در نور امان دے نشی وکر رخفل قام نویزا امان در کم نبرا جی زنین وما قوم ساو نشی غصر نکلا چی اولی دلی اول دے دور دلو دے کفر اد اسلام دل یو بلی دل نکسا علا حقی دے رسر کلی شو اور بے روان شو پر پنج اخفل بانے پشار آوان شو نکسی سر کتا کول اور تخبی دل نکسی سر کتا کفوار خطا جمرہ دے چی دیر کے مخ امی اگر دولے پشار آوان شو تیل کے پشا باندے نکسا علا حقی دے عالمان سیرت نکلی روزے دس سے بمانڈا نہ دس بمانڈا لکر ہا اولا سیدھے کو باہر محیط کے نہ آؤ دن میں نہ آؤ وہ پاسو کہ کبھی نکل پاس نہیں ڈالا اور وری جی اور دریافت کے نہیں ملزم دریافت کے نہیں ملت پردان پڑھ کر میں کسا لا کر رہے تو سارا آنسو تو دو پن پن دو پلوان کسا اور نہ خبر ہے وہ کرا للا وہی فوجی نے ختم سو میں ملے گم بولتی لیجیے ملے گا اچھا تم واپس بہت بڑا مجبور سنا چار سے پیدا کی مجھے حیرات میں لوبا سمجھتا بوزم وہ نور فوجی میں بوزم میں نور اولی بوزے حتی دی دی آگے بھی کسی حتی تلا لے جتو پسی نور بوزے وہ معلومی جدا کہ دال میں کوئی کارا کالا ہے معلومی یہ کہ اس کو بھی ختم سیدی میں نوی پسی زکا بوزے مسلمان تیسو میں بس بوم ختمی جو بسان بوم ختمی تو تین یہ دو آئی غیرت غالی افغانستان کے ختم سو ابھی تین پلاسرا نگر یہی گنڈا اللہ نا اللہ کے سخت سزا اور کوڑ والا کی چال اور کئی میں سخت سزا اور کی شیطان دیو سن ملے پوا سیدھا شیطان ہو ریدا سورا کھاؤ مخل کو مانی یار ہوگا لے گرا وہ لڑکا نے لے گرا بلا سے مچے تو غم کا اولاد بھی جی بو جی وہ جو دباؤ کے خبردار کرے انہوں نے کہے گے آگا بہت سرو کم کی چاکری نہیں کرے آگا چل بہت سرو کم پتھرے جگہ کو مکوا کہ برابر سے ابھی تو ہر کہتی کہ بس تم دے کے ہاتھ بکت نہیں ابھی ابھی سرف پلک دے پائے تسلی اور کلا اللہ شدید العقاب اللہ دے سچ سزا اور کھول والا اور دا شیطان ہوئی ارا مالا کرون یخاف اللہ رضا اللہ ہے جم ابلی سن جا اللہ میری اور دا ناس کی چت تو خبر کی اور اللہ نے دے رہے مستانی کم دے رہی ہوئی جانا ابلیس نے رہے دے یرا خوبا علی کی تاکہ اسلامی زیر دے خریلے دے دین دشمن ہمیشہ خلاف کہے رضی اللہ نے یرے گم مبلی سن یرے گا کنا یر اب آلی کی دے پیغمبر تابداری ہوتی تابداری دے پیغمبر نسے گا اللہ نے یرے گم انیا سر حسر کن گا جی کرتے انیا را مالا ترون انیا خاف اللہ ارنا کار مولا ابتر چو خلق گمراہ کاؤ پر خلق گمراہ اغمی انیا خاف اللہ رضی اللہ نے یرے گم دغی دی انسانی ابلیس ہو اور دا جنی ابلیس دے اور دوارے میدہ اللہ نے یہ رہے گو یارا لیارا دے کہ اتباعی اتباع نوا یارا یارا ملو گرہ دروغ واللہ سبید الوقاب یاد کہتے منافقانو دورنگ و خلقو رات لوگ چوپ دن دلو کی مرد جو ککرے یا خلق ہاولائے دست کسان اس نسارہ تحقیدہ دست کسان دا طالبان اگر چاہیان جو ککری دی دینوں دے دے دی دین دے بانے جو آرام دے دین دے دین دے دین دے دو ککری دی امکل دے راشی اللہ علیہ کرنی بلکہ ایک نہ پاللہ باندھے پا کر روان دی اور سوچ کے اس پاری گان پاللہ بھائی یقین اللہ دے دے ضرور اگر متن والا نوسدہ اور پیلا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی ابو جہل فرعون هذه الامه وكان اشد علي من فرعون موسى بدي مت فرعون دا ابو جہل لے ابے جو موسا دے فرعون نے زیاد بدتر دے کما بان صاحب کو اللہ بارے را کوئی اللہ بولی رکھو اور دا انجلی لما اصرف على محمد و اصحابه ندا خبر اکل ابو جہل واللہ لا یعبد اللہ بعد اليوم قسوتاً و اطواً بے غورتیاں اور سرکسی جہاں طرف دلوا و لا یعبد اللہ بعد اليوم زمین میں پورتا ہو گیا اللہ اللہ زورت نکی اور کسی زمین میں پورتا ہو گیا لا الہ الا اللہ مطلب یاد نکی زورت بنکی زمین میں پورتا ہو پنچرے پا بے بے مصر گنجی من جب بند کرے گئے پنچرے گنجی پورا آئے کی جب جائے کہ من بند کرے پنچرے پا بکری گو حق دین جاگ رہا ہے قانون جاگ رہا ہے حق خونہ بانے نکل جو پنچرے لا عبد اللہ بعد اليوم اور دا انجری نتفا علی علاق دے کہ شیطان تفسیر یہ لا یہی لنکم تاسو دے سراقا لا یہی لنکم خزلان سراقا فإنه كان على موعد من محمد واصحابه ثم قال واللہ تیون عزا لا نرجے حتى نقرن محمدا واصحابه في الحبال فلا تقدروهم وخذوهم اخذا ابن كثير روایت نقل کی یہ نجو فوق محمد از عمر گریہ و کوئی تعلیم شاہ پشا ادا سے تعلیم دے بوجو از سراقا پا خبر دوکان سے سراقا فوق دا محمد سر جرگا کہ جب تیرائیدن او زمان رتا سر برخ گیا مالا بتا کہ سراقا ہے اصل خبر ہے دا بیت جو رکھلا ولیکن نکرنو تکبر کی دن رجاتو افغانستان میرے مجاہدین احسان سولا نسل ادا پانے کے ایسا پاکو بانے کے موئے نکلا سو اکلا ختم اکلا ویرے بل فوجی نسی ادان ادا سانتا قادیانیان او اسماعیلیان ایلی بلی دا سیری بلی چیز دیر ہوگا پاکے سادیل گا کے مطلے او چطول نسل بنجانی کسی جا رہا اسی اکوارتا بنجانی رہا اسی بنجانی باو چطکل اگا اسخا مودے یولی ادا کیجیے اللہ تعالیٰ نمرگرے نکم دے رکھی ابھی کل کل امتحان راولی کولو رکھ لکول پارا تیرے سمسی بولو ترا یہ تو فل جی نے کفر الملائکہ وہ جہاد منظر خی نہ علامہ خی وہ دونوں کی فرشتی سا اون اخلی او کوئی تو کلکی کلکی سونا اخلی کا فرشتے کا فرما وہی مخنے رات بارہ ہم سازائیں پر مخمق تکل ما اقبل منہم وما ادبر پر اس کبانی اس کا حساب تو کیجی پوری تبار کے زمق و تبایی را تو رکھ دے رات بارہ ہم ابن کثیر وی ابن جریر وی نور علماء وی ادبارہ ہم استاہ ہم کونی کونی ولی اور قرآن ادبی کتاب دے مداغبت دے من ناخلی روسی طرف ہوئی معنی دروسی ہم سے اٹھے ورکے رحمت کنی رویجا رویجا سا رویجا سا تن رویجا چی تزور باندے وزوکو عذاب الحریق وی تے سکے سزا سزا ان کے اور دا لے سزا سوگا اس جوان جنو کی جلا سنستا سو یقین کہ اللہ شرین ملے یو ذرا جاتی کے ان کے محتاجان سرا داد آغا جیزن خلیلی تربوان کے سر پختو کئی عادید دی متاج دی کمزوری دی تو قمقل توک دی کفی بانی سکی دی اللہ جاتے نکی تسلیو ایک ایماندار اللہ پدی طریقہ بانی کہ پدی خلقوں نوار خطا نکی فرغت نو نشی بھائی ہنسے کلک سے اپن ماتی کے دور کرے فراوانیانو دے حال لدو پر ماتی کے دور کیا دے حال لدو پر زان لے گانو کے فل استقبار دعبوہم فل استقبار کدا جے آل فرعون والذین قبلہم حال لدو پر زان لے گانو کے پسان کدا ہوئے فراوانیانو دے آتی مرتبہون انکار کے دے آتی مد اللہ ونیدی اللہ تصور دے جرم رئی یقینی اللہ دے طاقتور اور سخت سزا والے دے طاقت والے دے تا مضبوطی سخت سزا والے سزا اور کئی دا اولی جو رہا دا خساری پر غم ولی بدلی پر سبب لگے کنی اللہ مغیر نعمتاً بدلین کے دے مہربانے دا خسالی اگر نعمت فتح و کامیابی جتا و برے یا نعمتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے نعمت بنیمتین کی اما بنیمت ربی کا فحدث دو پیغمبر بیان کوئی پیغمبر کا بیان دو زن نسل آلانی دو نبی علیہ السلام خبرو کا داغا سنت بیان کا پا حرب کی داغا طریقہ کا پا جنگ کی داغا خونو کا پا صلحہ کی داغا طریقہ کا پا مال لغنیمت کی پا توسین کی تاغی عملو کا جفاید آسی اما بنیمت ربی کا فحدث دی صرف داغ بیانو صرف داغ بیانو اور داغی بیانو سے اقوال سرح راجی نعمت نمرات نبی علیہ السلام نبی اللہ بدلین کے نعمت یہ پیغمبر نہیں کی کہ کرو پہ قوم بانی پرائے کہ بدل کیا گوا حال سعودی دو پہ نفسینو نفسین بانی سا حالو منل اطوال طاقت پہ کیو نکی منل بدل کی نو اللہ کے نعمت مل کی نو دیار لسکال ہے پہ مکہ کی پریشہ دا نعمت او کیا او ما بیان فسین بدل کر انقیاد تاجداری نکولا نو اللہ کا نعمت چک کر تو مدینہ باندے دا رحمتی مور او آغا با جان اجزان خلق او آغا دنیا قائدان کر او دنیا را برا نکل حتی او غیرو ما بین فسین مطلب سو دنو کا دا پیغمبر منا کداو نکی نعمت اللہ صدیر و ایت نقل گئی این ابی حاتم ابو السیخ اغاوی کہ نعمت نمراد نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انعم اللہ بھی علی قریش فتفرو فنقلہ اللہ علی الانسار فتح القدیر بسو کہنی اللہ نعمت آگے تو سو اسم دا خونا دا دا پیغمبر اتباعوں کے مجاہدینوں مسلمانان جو پیغمبر علیہ السلام دا قدم نا قدم وانا لگائی اللہ صلی اللہ ربانی نبا گئی تاسل با اللہ کامیابی در کئی کو پا طریقہ و پا خون دا غصر نکی طریقہ و خون دا غصری دی نماتی راشی چاوی دی تی تاسو خلق نسو جنگی مالا لگائی اثار تا غزر گئی او والا چماری تا انا لالا صلح جزا کئی صلح عبرت زال خبر دا روب و دباو اردول زال خبر دا وقتی طور بانی علاج کیا سوچی خو کسب جول چیزو علالول سوچی ادا کسب جی چنا علالو بای دین خلاف دا انسانیت اور بشریت خلاف دا نمکو ادا کاتا لم یک مغیر النعما کراو چی بدر کی دعا حال چو دو پنس دنی اس کی میں اللہ اور دین کے اور ارکتو علی کدا بی آر فرحان دعبهم فی التمادی علی الخلاف دعبهم فی التمول ددو دا دولتین جمع کول اور آتولول اپا دیر اخبار جن دے دل دا دولت علی فرحانانو رات مستے دونو درو جن جن لے اغن حکم نظر آدی تدا کرن دا تصور دے گناونو دب کرن دا فرحانان دو جن دو کی الحمدللہ دا دین نمونہ اسم ترگن دا سورا تصورت کے پر وطل تسین مسلمانان بانے را او کے آر مسلوقا تسین کے غیر لا تسین کے لاؤسو سجاتان تن خطا او سفلاس او سفلاس نا سلم اغرقنا ہم روزیان اللہ دل کلو وکلن کا لکنا ہم بجنوبین واغرقنا لفران وکلن کا نزالین دا کولی جیتی خوارا اللہ قانینو مدلے جیتی خوارو ان سرد دواب جن زل راگے مکی کے سول سنے کے ان سرد دواب بطر پزن دسر جزنی کی تب داب بستے لائے دجو علی الارض کی پزنی کے گرگی جرگی دن کی پمک بزن کبانی پنید اللہ بانی بطر کہو اللہ دین کفور آسو کہ اللہ قانی انکار کئی فہم لائے مینون ملو حق نمالی کیا نسل پا جنگے گلے دا دسپونا لاندی دی دا بس انجینا لاندی دی دا ماران و لرمانان و لاندی دی دا چنجون و لاندی دا ناکار اصلا چنجون و لاندی دی مطور تا ذکر آلی دمرو ویسو دمرو ویسو مولی تا ماران باجی نگر آلی باسم تمیل بری آجی دی بانا حملی تی جگر شکوان و نگر آلی نگر شکوان دی شر رب بواد و هم لا امیرون آت لوگ که تا ودو فرا آحت تا من هم لوگ که دزن سر دونا من بی یا من تغفل و ازائد معاہد تهم سمین قسونہ این قدمین آدم جاماتی دلوازی فی کل مرہ پارگل و هم لا تقون دیزان نبچی دلوازماتینا اسم دارکنا لوازی کی جوڑا سوئی مستی اکرد جوڑا لی جوڑا اکرد ما جوڑا ملو کری بدر آقل دیزان سمئی دیزان سم کن ہم لبکی اقص اکرد سوات لیا سوکلا جس بل یکی لوازی کی جان تن سم کی جان برابر کی حملہ کی لوز کے رکھیں گے آحت کا نہیں ہوں فی کل مرہ پہ ہر گلباری کی مقام ہوئی وہ حملہ تقون جو نازان نبت کی ربنا مینا لوز پہ کلا چار ہو سے دے نکت رکھا مخا یا مجھے تو دو پہ جن کے فسر ہو دین مجھے پہ اسرم کو اترا پہ سزا ہو کر دولا پہلے آتو جرسی کی نراجی شر رکھ دین مسلمان خطرناک خطرناک خطرناک نقصان قیامت کی دلال فن بھی دلے ملا سوا دے سو برابر اللہ سوائن پہ چلا خبر دل کی یقین اللہ بھی نہیں کی قیامت کو ان کو سرا بس ان خبر رہا کہ دلوز مات نے ریزی نہیں تو لوز ور گا میں نے لوز مات کا جوڑا برابر سے تو قیامت ہے تو نقصان کی اور وہ بات کی نہیں تو اعتبادوں کا میرا مطلب ہے نہیں دے دو نہ خیانت نہ یریزی امیر الحرف کا لیڈر کا امیر کا خلیفہ کا بادشاہ کا سلطان کا خون کئی کیونکہ چاہتا کیا سر اللہ دے دے جنگ بن گئی ہو یریزی کی دو بیت بارہ دی بس نہیں کہ دی بیت بارہ کے لو حمات کی اور جو زمین کا میں نے حملہ کی مداغی دے تخون کو گئی خبر دے کے چلے مطلب مطلب خیانتاً دا نقصان کولو دا لازماتی نتسو کا فندی لئن نورد آدوتا خبر او دا للاز خبر علا سوائن و تدفیار کسی تاسو برابر فخبر دلو کی دا جنگماتو لازماتو لنا زماس تاسو لازون و لاز ختم دے تاس تا جرازی دریوزی لسرازی نیاز دمدا زم برابر کئی تا لاز کی دی نیم بس سیوہ فند ذل عہد على استواء منك ومنهم فعلم بنقض العهد كما علم ذاك الدهر رجل فوري دمدا بدين يبوته بيالاوني فما أملك وعيوك تاسماني أملكم سيري كبير شرد سيري كبير مدارك ذكر كيبا على استواء منك ومنهم فعلم بنقض العهد أعلمهم قبل حربك إياهم انك فسخت العهد حتى تصير انت وهم على سواء في العلم ابن جرير غرائب القران جو کب نہ کہ خبر دے کے مہلت بو تم ور کے جو جان تو سنی کی على سواء اے على طريق ظاهر يستوي في معرفته الكل تو طول خبر یہ کہ دین پر تلا ختم دے تفسیر الرحمن نور علماء الک الیہم نقضك العهد لتكون انت وهم في العلم بالنقض سواء. غريب القرآن على سواء على عدل في الحكم وضار برابر سي او بدوقي في كتا تعملونك دست مقواقع وشو علمان بسيرت بكي بروبيان سر جنب معاوية رضي الله عنه ومن سي جور راغلالا من سي جور راغلالا فوجنا وقصو فلو فلو دينو كدو طرفا معاوية رضي الله تعالى نوكي نتا پورا كيدا او پا با دري فلور ويو كي ختمي جي و بابا جنگ شروع جي مبنن مفاوض تعمر کو ازن سرحد طور پر مفاوض حرکت طور پر سرحد پر رتلو مصر صحابی موجود دے اغوی غدر وفاء لا غدر لو پورا قول ضروری پا مسلمان دوکا بنی معاویت خبر ورسو اول سغد دنو خود جزمکو پیلی لے جو پل غیر دے جو دا غدر دے کنا تاسو صلح قلوہ اغوی پدی خیالی کہ دا غمیاس یا جمیاس کی کمانیتوا پدی کلو فوجین و کل پر زیر دے پراتی اور دا غیر مستقا فوجین لے گل شروع کرو دا غدر دے وفاء لا غدر معاوی عمرو کو افوج واپس کر مجن کی داشی افوج واپس کر ملوی کہ دا نیتا پرسن علب ترحم لگی دلی احجاج کرو اصحابانو رضی اللہ عنہ مجھے کہی فندگلون متور دعا دا عہد لوگ رسولو تا خبر آلا سوائن پا دسی حال کہ حیتا سو برابر تا خبر دلو کی دلوگ دا ختمی دلونا وہی داو کا لیکن کدا ہونے کی نقیانت تے اللہ نے کہ نقیانت تے ان کو سرا لا سبن اللہ جی نے کفر سبقو دائی کرے گا چاہتا معادہو کی فبر رجبانی دائی خلاف شروع کی شرح سے برشی قرآن منی قرآن خنو منی جب قرآن قرآن سے اللہ خیال انہیں کہ چلے کافر جو بچ سو انہم سبقو تیر وقت الخلاص سو دا اللہ میں چلے نہیں شکرا سے گلے انہم لا حجی جو انہم اتنے اللہ دنی سنیتوانا کورے مسلمان تو ہی کہہ رہے کہا آئید دیرہم مستطاعتم کہہ رہے ہو کہ دولا رسک کستا سے یہ سرسی انتاعتان تاقد اگر یہ بات الخیل اگر کہہ رہے ہو تلو اللہ سننا تو یہ رہے ہو کہ سباقے بھائی دشمن دا اللہ و دشمن استا سو انورم تردون آلا وزی تاست منیوارم اللہ کا پتدا چچے لگا ہے تاست رماننا پلائے دا اللہ قرب درکولی سی تاست اللہ تاست سر با جاتے ہیں اسی تا نواق یہ داری جی کی جگا درکون دل شیخ ہمارو لوگا یو خبر خدا کی اعید دی اعید دی دماغی کی غرق ہے نا نفید ہے کسیو اس بات تو مچاتا ہے اعید دی ماتو موی متاست موی دا صحابان تو نوے واجی قرآن وہ سمایا قرآن دے بدل شو نہیں ہے تیارے لوکائی تیارے لوکائی نو آنی کئی تیارے لوکا قرآن دکا احکامی دکا عقیدت دکا اور دے احکامی دکا جہاد و قتال عالم کئی تیارے لوکا مطلب جہاد کتابوں نے لکھا اللہ نے لکھا شہروں نے لکھا مسلمانوں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس ہے عائد جو ہر چاہ کے تو تم رقویت و طاقت تے داری اعداد دے اغیل تیاری کلیم تیارے لوکائی کس سے چابت سے اور جا ستے آرے دے ٹریننگ دو کا چالیس دا کا دا منڈیز دا کا دا گزار دا کا دا گرکیز دا لکھیز دا کا دا نیزیز دا کا دا پوریز دا کا دا توفاکیز دا کا دا باورید چیریز دا کا دا کارنیز دا کا ایدی تیارے کولا ستم وصل سی مستطا آتم تو پا جاد دولم وصل سی مجال دولا دور کا جادو کسی دور کا کپا تین جرور وصرسی مستطاعتم نتون کو لپیار کئی کپا تیہ جرور وصرسی مستدہور پیار کئی من قوہ امیر عبادت الخیل نگالی پیار کئی کنا اسونا اغواز کے جنگ اس گیا اسم اسونا قطر پکار رہ گی پا غرورو کی دید اسونا دا قطر نوبر پکار نکی حکومت قطر شاکی دید پارا سپاہی بانی بیا سالتی پنی خیجے جیتا غرط رسائی اور ریس کنی دلتے بچ کی اور روانی کی مچیو قطر عدد کے مسکرین دانو پاگا پس روانی نیجی آگا جیلی جی پاگا جیلی جی مجاہد راشی مطالتس کے نوارے بار تس کے نگو جامع کی کے ویزا آگا جا روان سی مصفتا رو مرے بات الخیل اسنو تیار کئے اسی جالی تیار کئے ولی تلہی بو نبی ویرو تاستا فکر کو بارے تیار کسینی سے مصفتا پسینی سے سر دا تصویری کا تفصیل اسلام شیطان دا تفصیل گزار گئی اتباری اپو پاکستان ایفم زما پر لاس کے ماں جو اندر جو اندر پاکستان کرا رسول پاکستان تو اتبار کرے کتاب پتا نکلا سی یا نہ بڑھے گی آر پال کے کل رال منگتا رہا ساتھ لگا رستا سی سب ہوگی منگا پالسی گئی پاکستان تباہ تباہ کی قرآن موٹر کا گایا تیار کا دشمن جی سر پسند کی جتم نیم حکومت کے مر حکومت کے تو پور سر لگے بڑے ایسے تیار کرے سو تو باؤن جیری کول جی باؤن کول یہ جوڑوں جمع کے ضرورت تھے پسند کی پورا میرے سر لگے بڑے ہم آگے کریں گے آگے مسلمان ملے ایسے جوڑوں ایران یا سی یا نیچے تو کلب جو تھا وہ جوڑوں میرا سفر ہے جو تو بڑے سر مدل اس کی نزل میں سی کلب کی جی نیا کدار ہے کہ پاکستان میں دے گل تلاش میں تیران بس رنگی تو یا بولا حکم کم یا بس نواز دا حال لے حضی کر کا مسلمان دے مصر کترے اپر کی بھی تو وقت کر لے کہ سرہ سرہ کیا ہے کہا کہوا ہی سے کیا جی کی سرہ رب کو کوئی بتا ہے کہ سرہ ابن نبی عدو اللہ وعدو وکم سرہ رو تاکے بانے بسم اللہ بسم استاسو اور تنور تیزن علا وزید پاکستان کے کار خان جیلین کے فروت اس نظر بند ہے اور مریض جانا چوڑے پاگوانی سب مرض لگے دل دے دکھ پر کیا ہوا کہ دے تو اگو بانی گر ہو لے تو اگو صدر گر ہو لے صدر ایسی کی ہوتا کہ تا تم ملک اسے ہو لے کارنامہ کر لا اگر زیلی دکھ اور پیدے سی داؤں کہ امریکی تو اس داری والے جیتا پاکستان کی حکومت کی کہنا جی تاسو تمر لوگ خوشحال خبر رہا اللہ عالم اللہ کا معلوم جا قدر دان دے اللہ کا معلوم ایک جگہ کا خاون دے اچھا چلا گیا تھا سو کسی نے پدیم پنجارہ کے پدیم نہ آئی تھی سبھی اللہ کرو بغیر کو رسی دلا رکی زبان تھا سرو جاتے ہوئے نہیں سی وہ ان جو نہ ہوئی اس پل میں جنگے گا جنگے گا وہ کہ سر یہ کہتا کہ اور اتنا سر جو رکھو مغنی نے کہ کیا نہ نقصان خبر وانی سر چل کو خدا دو کا پرواہ نہیں چاہتا اللہ با سزا اور حضبت اللہ سزا وہ کبھی تیرے کو اور دیکھا نا توکل علی اللہ اور خیال ہو گیا گا یا یقیناً پورا ہوتا رہا اللہ ایک ہی واضح اللہ غیا یہ رکھا بھی نسری وہ المومنین مضبوطی کو تو مدد کو لے سرا تو ایمان والا اور ایماندار سر اکلک رہے ارتھ نو ارتھ قربانوں کا تیار بھی اور جوڑا سرا ہو سو تو میں کس طرح سے ارنوں قربانی دی روڑ تو روڑ بانی تھا قربانی دے تو مسلمان تو مسلمان قربانی دے اور جمعہ اللہ کو لے گا کچرے لگے تو ٹولا کی دنیا کے ہون جو مینا بارانے والے کمیں گے جو دولت بانی تھی لیکن اللہ جوڑا خاص طور پر مین دے کی تین اللہ دے دے اور چکی تھی اس میں کیوں والا یہ کلف کے تھا ان کی وہ جنگی گئے ترغیب لگ جہاد پاک سر پاکا اللہ کے سر گئی اے نبی اے اللہ طرف نوئی کیا پورے دلے کیا دے اللہ ومن اتبعك من المؤمنين اقول رضي الله تعالى عنك تاسر في ايمان دارنا اتبعك من المؤمنين من فسبن اعتد حسبك وحسب من اتبعك مجرور دي مجرسون دي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين وذا سيئك ان حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله خبر کا اللہ اور کافی اللہ اور پورا ادا حسب کمانا بھی کفایت باندھے اور فرق رہے حسب آگ دیکھیے لیکن کہ کفایت ایک ہی ہو پورا والے ایک ہی ہو دا اللہ ہی بول چاہتے کہ سدا حل نہیں بول تو کئی مگر لکھ کے آرام سا جیسے تجربہ نے استعمال سے مرتے دو قدرت کے جتنی یہ اللہ دل کافی اے اللہ کافر ایمان والے لوگوں کے کافر دروان دی ہمانی تباہ من المؤمنین بعض خلق مانا کہ حسبک اللہ بانے ادرے گا وہ مانی تباہ من المؤمنین حسب مانی تباہ من المؤمنین ہی جریر غراب القرآن ابن کثیر نور علماء الفاضی عطا عبد الرحمن بن زید روایتوں میں نقل کی یادہ سے ہے حسبک اللہ ہو ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله خبر مستقر جم في ذا فدا سؤال قرى تعالى الله او ايمان دار الله قرى ايمان دار تعالى قرى دي مطلب سوچه الله يوازي قرى نده ايمان دار وصار تعالى دي دا فد ايمان خبره ما يوازي الله كافره ايمان دار وهم الله كافره تعالهم الله كافره حسبك الله يتوى الله دار قرى دي انشاء الله سورة توبة الآيات رجي بيانكم يا أيها النبي حرير المؤمنين اي پیغمبرا تو پاروا ايمان دار حرير تحريري پارور التحريس تيزول پارول اي پیغمبرا بالله طرف ويمكنه هو پاروا تيز کا لمبك ايمان دار پا جنب باني داسه تجاو غوطة تيجي پاروانه تاتي داسه کا على المنجد تاتي کا رسته کا خبر باندھے برے بم تو مانا یو دلس مقابل اسرو نسا درون اور سن سلطنا برے بم تو زور بانی یو پلس کافر ہوئی لأنهم قوم لا يفقهون تصوري كلا خلق مدوجي تحق قد باني ده مدد مدد الله سخيه ده پا اسبابه جاني فده بنياد باني ده با تنزوري الله بطي ضروري مندار بطي ضروري اوه ده يو ده لفظ سر مقابلات مسلمانان جات شو دير شو نوكي ديري جي نو کم دور كيا راجي كي ديري جي نو کم دور كيا راجي نظر پر نظر بانے اسباب بانے ساتھی نظر اللہ سے رکھتا ہے مسلمان غیور پر اللہ بانے بے نظر ہے لوگ کہ دیسی نظر غیر تم دا سمیتا غیر یا موسیٰ کو فضر ہے وفضر ہے ادا جی کمزور کیا را جی دا اللہ مدد کیا عمر کمی را جی مجھے کوئی غص اسانی اپا اللہ تا سنا سپکاوے را اس اللہ تا سنا اپا کہتا کتا سکتا کمزور کیا مکوئی ستا سنا سل خبر بانی برے بومی پدو سو بان یو پدا سر برے بومی پدو زور بانی تو زندہ اللہ بانی اللہ یہ رکھ لگ سر پدین بانی مطلب تو یو بڑے دونوں نے تو سی مجرم دے دو دخیلے کے اور دونوں تختے اللہ و سزا اور کوئی ما کان لی نبی ان یکون لہو اسرا حتی اسنا فراز قیدیان نیو دیسی بدر کے کنا مگر قیدیان بارہ کے سورا اصلا میں سورا اصلا یا تا نہیں یا اتس کے تو یا اس کے تو یہ تم جتنا پلائی بانی وجلی کینا مدا تو یا اس کے تو پاکی دے سو تو دو بارہ کے جرگاو میں جیل خونو کنا کہ جیل تو غردہ بندی خانے سے واقع بندیوانی کا نو مشورہ سر کے بارے سے چلو کو دو مشورہ کی رائے مختلف چلی کیا دا خبر ہو کلا اور دا خبر جو عمر وا رضی اللہ عنہ سرا دونوں کسانو ظلمو زنانو نورو عمر سے بھی اللہ سے عمر میدان سے باسو ٹکڑی ٹکڑی کری بولے دو کفر و اسلام والے جنگ جو زور دیو ختم سی لائے ماتا سی مسلمان کا بیا کرتا تو غلط سر بھی نگوری کہ سر بھی کی گیا نیسا نبی علیہ السلام غم غرض انسا تک بلی وطن پاتے ظلمے غیر اللہ کے غمبرا زمان غا ادادا کہ دیر تنجی کے ادن لکی دے ورسوتا وخوتا وبوٹتا لرگوتا اگر تا پیر توقید را ورو تواسو ادو پدی کی سوزی رتی جا من دیو دا کچی اوباسی و کفر و اسلام اول جنگ دے ضرور سی نوری دی اور خطا سی ابیا کر تو مسلمان تمخ نکی پیغمبر السلام نموانا رست ابو بکر صدیق غلے دے رائے اور کلا دے کفر مات سے دے دے کفر ملا ماتا سے دے ہو سر دو مسلمان کا دیا فدس زور کی نشرہ مخامہ کی دے رائے زمان دا